Muy buenas tardes, señores y señores. Aquí desde Radio San Boi, aquí en 89.4 Onda FM. Sedes benvidos aquí a este programa, Galegos no baixo. Alá nas vías de son, pois temos o noso compañero e amigo Damián. Moi boas tardes, Damián. E este que vos está a falar, Armando Fernández, que hoxe pois estamos a falta de Xulio Cousil, que por algunha cousa allea, pois non poderá vir. E se chega, pois o mellor pois é un poquinho máis tarde. Así que vamos ir con esos correos que xa temos por aquí, que galegosnovais.blogspot.com. Yo correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. Y ese teléfonos, esos teléfonos que queremos que hoxe pois boten fume, que o que chame pois terá un agasalliño. Así que amigas e amigos, xa sabedes que é, estos teléfonos son 93654 1400 Gio 93654 1500. E así que, amigas e amigos, hoxe penso que vai a ser un programa entretido, un programa, pois, de calidade, como se suele dicir. Esperemos que sí. Porque hoxe vamos ter artistas aquí, pois, a través dese fío telefónico, vamos a ter a dous artistas desde Galicia. Bueno, un desde Galicia e outro quizás desde as terras de Ponferrada, ali bercianas. Pero, bueno, van a ser de música, pois, de música folk, que nos van a ter entretidos. Así que, amigas e amigos, para encetar este programa, que mellor que poder, pois, encetalo así, desta maneira, con música. Bueno, pois, nestos intreses comenzamos así, desta maneira, que é de Fiandola, Moiñeira do Cura. Thank you. Bueno, pois vámonos ir a Galicia e vamos recibir o noso primeiro convidado aquí en Radio Samboy, en Galegos no Baixo de Radio Samboy, nunca mellor dito. E recibimos a este convidado, Alberto Barreiro, que é un dos compoñentes de Cian Dólar, camoiñeira do Cura. Así que moi boas tardes, Alberto. Hola, boas tardes a todos. Mira que mellor que poder recibirte con esta moiñeira, Sí, é verdad, unha peza alegre, ¿verdad? sí, hombre. Dice, sí. Porque as moiñeiras, supoño que ti estarás de acordo comigo, as moiñeiras dicen que se empezaron pois a notar ou a facer cando se iba o moiño, a bailaban pois ali no moiño mentres esperaban pola fariña. Sí, a etimoloxía da palabra é un pouco confusa, non? Sí. Pero sí que, o que sí é certo é que as moiñeiras está claro que eran peza de festa e de, e de alegría. E sí que estaban presentes en todas as expresións pois festeiras, non? Porque tamén, por exemplo, claro, hai moitos sitios, por exemplo, se vas a Zoa de Ancares, na Zoa onde son eu, por exemplo, pois ali dícese molineira. Efectivamente, sí. E por isto, moiñeira, según a donde vai, teñen un certo componente. Sí, unha variabilidade, pero que sí teñen en común, sí. Claro que desde Ancares hasta Rías Baixas, e que sí. Son sinónimo de festa total. Exactamente. É o que quere dicir. Bueno, vosotros nacestes no ano 1966 como grupo, non? 1996. Sí. No ano 96, sí. Foi un ano no que os primeiros componentes de Cian Dólar coincidimos na cidade de Compostela. Pois nos nosos estudos universitarios. Sí, claro. Ben, a raíz de irmonos coñecendo pois de coincidir para tocar en pois festas e noites de troula por Compostela. Exactamente. Pois foi cando pois decidimos pois empezar a ensaiar e a formar un grupo que de aí naceu Cian Dólar. E é porque claro, non é solamente dixéramos, porque cando falamos da universidade, pois falamos de enseguida se nos ven á cabeza, como digo, a cacheira, a tuna, non? Sí. Na universidade non se tocaba, non era solamente a tuna, que había moitas outras músicas que en sí traballaban por, quizás un pouquiño aguchados, pero traballábase polo ensino da nosa lingua. Sí. E as tradicións. Sí, é que, ben, non sei, é que especialmente naqueles anos houve unha coincidencia, unha explosión total de, digamos que de xente que nos dedicábamos ao folclore, tanto na ensinanza do baile, das músicas, como xente que participaba en grupos, e non só de Compostela, non? A xente que podía estar ligada pois, a cantigas Sagarimos ou outros grupos compostelans, senón a xente que subía, que nin sequera xente que estaba estudando en Compostela, senón que subía de outros lugares, tanto pues, desde Vigo, desde Morrazo, desde Coruña, de Lugo, de todos lados, e que sí que nos xuntábamos ali a tocar polas noites, especialmente as noites dos xoves, que sempre foi por excelencia, non? Nos sentábamos a tocar e pasábamos a noite pois iso compartindo melodías compartindo pois iso experiencia bailando e a verdade foron uns anos moi bonitos. Moi bonitos. Porque eu Sí. No, e un pouco pois daí dese ambiente foi de onde nacemos nós. Claro. E outros outros grupos, claro. Exactamente. Porque eu cando vexo, por exemplo, vos vexo a vosotros ou vexo a calquera grupo, dicen, madre mía, canto traballiño hai detrás. Moito. Digo, moito, canto traballiño. E moitas veces non se ve, isto é un pouco, ainda falaba hoxe con rapaces nun obradoiro que estiven facendo, E claro, falábamos de, do traballo que hai detrás das cousas, non? Que moitas veces non o vemos, lle puña como exemplo o pan, que o pan está moi rico cando comemos todos. Exactamente. Pero en algún momento alguén tivo que ir e sementar, tivo que esperar e recoller as cousas, e claro, todo ten o seu traballo detrás. Exactamente. Veces, moito traballo. Sí. Ese cando nos presentan un plato, por exemplo, de peixe, unha merluza galega, aí no prato a tal, e digo, madre de Dios, cuánto traballiño costou isto detrás. Sí. E despois dicen que o peixe vai caro, como dicían aquí. Sí, sí, sí. Por eso digo que vosotros tedes muchísimo traballo detrás. Sí, moito traballo, por iso moitas veces mesmo nos ten pasado, non? Que te chaman para actuar e as veces, como sempre, os precios sempre parecen caros. E sempre dicen, home, pero si, total, ao fin e ao cabo ves aquí e tocas unha hora. E dices, sí, pero para tocar esa hora, canto traballo temos detrás, e moi especialmente nós, porque nós somos un grupo que, ben, cada un ten a súa vida, somos xente moi claro. De lugares moi dispares. O 90% dos ensaios os facemos en domingo, é dicir, restándolle tempo pois, a familia, que moitas veces requiren nosa atención e moitas veces pois tes que claro, tes que deixar a familia e menos mal que moitos pois se deles ao mellor pois casados, con fillos. Ter que deixar a familia, gracias que a familia pois neses intres comprende, non? Sí, no, e aínda menos mal, porque a ver, non é o mesmo cando estábamos todos estudando que exactamente, que todo era troula. Claro, e tiñas a túa liberdade, que cando tens unha familia e sobre todo cando tens fillos, claro, é moi difícil. Sí. E isto nos pasa a todos, non? Pero ti que explicar a un fillo pois que este domingo que non vas a estar para comer porque tens que ir a ensaiar. Exactamente. Ou queda ou a ver, dice a mellor, dice, papá, gustaríame que me acompañaras a tal sitio, a tal, que como yo lle gusta xogar ao fútbol, e os rapaces, claro, cando teñen certa edad, pois gustalle que os seus pais os acompañen, sí, a que os alaben, como é lógico. Sí, como cando, por exemplo, ti vas a un concerto e coincide que vai a túa familia tamén, e tamén, pois parece que xa dan certo ánimo. Claro que xa dan, como non xa van dar. Dancho todo. Unha maravilla. Xa, ¿no? Dancho todo. Porque vosotros tamén, pois, comenzastes, pois, o traballo foi tamén empezando con música tradicional, pero pouco a pouco fustes meténdovos no que é na música folk. Sí, digamos que estamos aí nun terreo intermedio. É dicir, nos empezamos pues, traballando melodías tradicionais e cun corte, un estilo, digamos, moi tradicional. Pero sí que intentamos pues, pouco a pouco ir traballando, ir elaborando as melodías, moitas veces polo propio traballo, é dicir, porque xa entran en contacto esta melodía con aquela, quedan ben, claro, e pensas como xuntalas. Pensas como darlle un aire distinto para sí, que os traballos que sacas adiante, pois pues, que non sonen. Sí. Porque non sonen vexo igual, ¿no? Vexo que tú tamén tocas o acordeón. Uh-huh. E seguramente tamén a gaita, e quizás outros instrumentos máis, non? Sí, sí, eu de feito empecé enfiándola tocando estas rañolas. Mira, ves? Tocando estas rañolas, sí. Sí. Explico que son estas rañolas para moitos que nos estén escoitando. Parrañolas, pois, son un par de paus, normalmente planos, pero tamén hai curvas. Sí. Que se meten entre os dedos, se sujeitan entre... Exactamente. Entre os dedos, con movimento de muñeca, se fan petar unha contra outra e se consiguen facer, pois, os ritmos, bueno... Como se foran castañolas, pero cun outro estilo. Sí, con un estilo totalmente distinto, sí. Exactamente. Pero o efecto do son sí que de madeira, porque é madeira. E ben, de feito, ben, había, se teñen feito parrañolas con osos de costelas, por exemplo, se con lascas de pizarra. Ah, ostras. Decir, que dan timbres distintos. Feito, sí. Igual estou metendo un pouco a pata, pero penso que no folclore castellano que se tocan tamén con... Esas lascas de pizarra que chaman palillos castellanos, creo. Sí, sí, estou metendo moito a pata, pero... Sí, algo así é tamén. Aunque agora me parece que xa utilizan de madeira, porque, claro, é máis... non hai tanto medo a rompela. sí, é máis traballable tamén. Exactamente. Sí. Probablemente es comenzaron con eso, pero despois se foron modernizando un pouco como todo o mundo. Sí, porque claro que os instrumentos van evolucionando. Exactamente. Porque vosotros tamén tedes tamén, aparte de tocar, pois tocades, cantades tamén ou solamente música? No, nós temos, pois somos seis músicos, digamos, de instrumento, e unha voz, e unha voz que no disco está aí sonando era Cristina, pero desde entón pois hubo cambios no grupo e agora estamos traballando con a rapaza que se chama Pili. Muy bien. Que ten cantado pois por exemplo co grupos Carunchos, e ten feito moitas máis cousas. Agora últimamente, por exemplo, acaba de sair o disco de Pandemillo de Migallas. Ela estivo facendo aí algunhas voces e algúns coros. Pois este ano empezou a traballar con nós e estamos pois preparando o repertorio novo para un disco que esperamos que saia antes do verán. E está, pois, ela facendo as voces aos temas cantados que, máis ou menos, normalmente nos nosos repertorios andan pola metade do repertorio, aproximadamente. Porque supoño que claro, isto é o que é o próximo disco que queredes sacar, porque este que estamos escutando, se máis non lembro, é o de 2011. Sí, sí, o Mimar, o 2011. Isto que estamos escutando, pois, é o Torito, non? O Turito. O Turito. Sí, o Turito que é unha danza da época de Corpus que se que tocaba en Betanzos. Sí. Ah, mira. Un personaxe moi curioso que tocaba o pífano, unha especie de flauta traveseira. Tocaba esta danza para ir pedindo polas portas as aportacións que a xente facía para a festa. Tocando esta danza que foi recuperada por Fran, o noso flautista, pois aí, se non lembro mal, foi no arquivo de Betanzos, que guardaban algunha partitura desta danza. Seguramente, porque claro, porque vosotros tamén tedes que andar a veces pois recollendo pezas pois en por certas zoas, non solamente aquilo de investigar de libro, senón que tedes ides a comarco, a zoa ou ao pobo, a aldea onde vos poden tocar aquela peza e a ver como soa para ir engadindo tamén, non? Sí, sí, o repertorio que levamos montado básicamente está feito todo a partir do traballo noso. Nós que nos pues, seguimos andando ainda hoxe en día polas aldeas, preguntándolle a xente que acordase a cantar, a tocar ou a bailar. Pero tamén pues, buscamos en partituras antigas que quedaran por aí en pues, por exemplo, aguchadas, non? Claro, arquivos que ás veces están aí e hai que buscalas, sacalas exactamente. Sacalas para fora, claro. E en concreto, pois esta pois apareceu aí a partir do no arquivo de Betanzos, que teñen un arquivo fantástico, pero que, bueno, que teñen moito material e siguen catalogando e entre moitas cousas que teñen, pois apareceron algunhas desas partituras. Porque hai moitos sitios, por exemplo, sobre todo no que é nesos sitios de montaña, podemos nombrar varias nas montañas, pois que se cantaban cantigas que hoxe hai moitos dos grupos como vos que están a recuperar, en fin, darlle forma. Sí. Porque, por exemplo, se nos vamos, por exemplo, eu case sempre diría que falo da miña comarca, non? Da comarca onde eu son, dos Ancares. Pero ali hai moitos sitios, moitos que foron a recoller pezas e todo eso. Quizáis, pois, algunhas eran cortiñas, houve que añadiris un pouco, como tocaba a persoa, que, por certo, moitas delas xa foron desaparecendo, e hai un traballo que había que recoller, tiña que alguén encargarse en cada pobo e en cada aldea de ter aquel traballo recolleito, que digo eu, cada pobo, cada aldea ten a súa historia. E hai sitios que están facendo, pero hai outros que teñen máis olvidado, está claro. Pero bueno, nos andamos un poquinho por todo, ademais concretamente hai unha zona de Ancares, pois, por exemplo, para o próximo disco sí que vamos presentar tres pezas que tiramos de aí da zona de Ancares, da zona da Silvela, nas Nogais, exactamente, sí. En Castelo de Doncos tamén. Sí, en Doncos, sí. En concreto de Doncos foi unha peza que un compañeiro noso recolleu a un gaiteiro que está aí emigrado en Terrasa. Sitio onde eu ademais coincidín que estiven dando un curso ao grupo de música e de baile de aí do Centro Galego. Centro Galego nos de Terrasa. De Terrasa, sí. Estive no 99, se non lembro mal, no 98, agora sí. non lembro. E aí había pois un gaiteiro que tocaba melodías e que este compañero meu que estivera anos antes pois recollera de unha jota que agora imos a sacar nese disco. E despois unimos pois a outras do gaiteiro da Silvela, que é un gaiteiro que estaba ali que tocaba unha gaita fantástica e natural. E que estivemos pois unha tarde tocando, eu tocando acordeón e a gaita e tocou un monte de melodías e pois dela aproveitamos pois unha muñeira no paso dobre. E asentamos aí nunha especie de pois de peza de varios ritmos que vai a estar dentro do próximo traballo. Pois é que claro, nestos sitios, por iso digo eu que eu lembro un día que me atopei con un gaiteiro que precisamente é de Lugo. Pero madrileño, pero vivindo en Lugo tamén, pois recollendo pezas, e cando un día, pois eu viaxando, porque claro, eu estou tocando preto a Asturias, non? Meténdome pois por povos e aldeas, por escuitar cousas curiosas da xente xa maior, porque son os que son libros abertos unha vez que lles fais abrir o libro. Pois me atopo con Televisión de Galicia, me atopo ali, que digo, jolín, pois que me encantou como... Porque claro, era un gaiteiro galego-asturiano, ou asturiano-galego, porque está na mesma raya, pois me encantou como desde porque o home era, pois claro, entre os seus amigos moi ben, pero fora de quen non era, pois claro, é normal que se corte a xente. E entonces pois gustoume moito como lle estaban facendo, pois que claro, hoxe, home, despois fixeronlle facer traballos en vaya, tocar con Carlos Núñez, imagínate tú. Que sí, ademais, estas músicas que tocan raias, non? Que as raias ás veces non son, últimamente vivimos moito a temática das fronteiras nos telexornais. Sí. Pero culturalmente e musicalmente as raias se dilúen. Sí. Son sitios maravillosos onde topas influencias dun lado, influencias do outro. En Galicia tanto podemos falar da raia que nos separa de Asturias. Que é unha raia como de Portugal. Definida, pero ao mesmo tempo diluída, non? Influencias aquí e dalá. Ou a raia con Portugal, ou a raia mesmo Bierzo, que teñen unha cultura galega forte, pero ao mesmo tempo teñen unha influencia leonesa tamén. Son lugares maravillosos, a verdade. Eso pasa como tocar con Portugal, por exemplo. Eu digo que a música non ten fronteiras. Non as ten. Quen as poñemos somos nós, os humanos. Está claro que as fronteiras son políticas e económicas. Única e exclusivamente. Sí. Políticas e económicas, nada máis. Porque despois do resto non sirven para nada. Non sirven para nada, está claro. Porque unha persoa, porque te tocando con Galicia, por exemplo, sendo portuguesa, tocando con Galicia, pois pode tocar a gaita perfectamente. Por eso digo que, hombre, hai chinos que hasta tocan a gaita. Houve un chino que veu aquí a Galicia, que ya entregou Carlos Núñez unha gaita. Non me lembro agora o obradoiro que era, pero... veu e entregou a gaita, porque se ve que como Carlos Núñez foi afora e viu tocar a gaita tal, se ve que de oído xa empezou a tocar a gaita ali, pero claro, dice, como toque unha gaita pretocar ben, pois nada, encargada a obra do Eiro e entrego yo a Carlos Núñez, precisamente. Coñece o traballo, claro. Claro, como moitos. Porque supoño que tamén, aparte de andar por Galicia, todo isto, solistes fora de Galicia, fora das nosas fronteiras. A tocar. Así, a tocar, sí. Sí, a tocar, temos saído, pois, un par de ocasións a Cantabria. Uh-huh. Fomos a Navarra, uh-huh, tamén, pero pouco nos sitios máis. A verdade, sí, somos un grupo pequeno, sí, e que aínda que sí ten o seu renome, uh-huh, sí que nos movemos por aquí, pero moitas veces tamén pola propia imposibilidade dos nosos traballos, que claro, non vivimos solamente desto. Claro, sino... ademais somos unha asociación cultural sin ánimo de lucro que leva moi a rasatabla, non? Claro. Entón, claro, é dicir, os cartos do grupo son para manter o grupo, que nunca son moitos, nunca son moitos. Sí, sí. E claro, cada un ten o seu traballo, non podemos dicir... o traballo de Fiandola non nos permite pues, poder vivir del, nin tampouco a nosa pretensión, porque non só que queremos pues, tocar, uh-huh, ao fin e ao cabo, e claro, como cada un ten a súa vida, pues, a veces as actuacións é complicado, e as actuacións fora son moi problemáticas, porque... Sí, bueno, claro, queiras que non, sí, é dicir, sí que o facemos, ademais nos encanta tocar fora, porque as veces, uh-huh, que fomos fora o pasamos divinamente, e... É maravilloso pues, poder compartir o teu traballo con xente de fora, non? Que, sí, que está vendo pues, iso, un anaco da música galega e da nosa cultura, e é moi agradable. Claro. Pero, claro, ten que coincidir pues, que podamos pillarnos todos tres días libres. Exactamente. Necesitas un para ir, outro para tocar, outro para volver. E non sempre posible, pero bueno... Si temos ocasión, si que sempre tomamos con moita alegría. A ver se algún día os vemos aquí por Cataluña en algún sitio. Pues sería maravilloso, sí. con además, tanto galego que aquí hai, serías bien aclamado. Sí, no, además é un lugar que eu lle teño un cariño especial a Cataluña, por, bueno, por moita razón, sobre todo porque teño familia aí. Mm. E bueno, aparte de que xa estiven varias veces, non? En Barcelona, e cando estiven dando o curso en Terrassa, pois foi unha experiencia moi agradable para min. Bueno, un bo sitio, Cataluña. Exactamente, sí. Non é tan difícil como moitos dicen, verdad que non? Non, para nada. creo que ten un malfario en riba que... sí, bueno, pero eso, eu creo que hai xente que lle interesa facer todo isto. Sí, sempre, pero bueno. Pero nosotros, nosos que vivimos aquí, atopamos, eu podo falar por mí, non? Pero cuido que moitísimos máis, moitísima xente, senón non estaría aquí, pois claro, atopámonos como na casa, e parte de eso, pois tamén é a nosa casa. Claro, faz dela o teu fogar, está claro. Exactamente. Por eso, tamén, pois, se recibe moi ben o que ven de fora. Sí, a verdade é que eu sempre me sentí moi ben recibido aí. Sí. Xa non solamente por os galegos, senón por a xente foránea que é daqui, sí, sí, xa nativa daqui, pois igual. Porque sí, eu cando me emocionei en este ano nunha festa que se fizo en Santa Coloma de Gramanet, que se fizo un castillet, e era a primeira vez que se facía un castillet con bandeira galega. Pois mira. A primeira vez na historia. Sí, e eso pois, e despois fizose outro ca bandeira galega e a catalana, como quen estamos xunguidos, non? Por moito que queiramos facer, pois estamos xunguidos. Non, estamos unidos ademais por propia cercanía, non? Exactamente. Que peza máis bonita, Marentes. Malamente, sí. Un gran gaiteiro. Este gaiteiro non sería asturiano? Por casualidade? No. Porque eu coñezco un pobo sí, que se chama Marentes, que ese pertenece a Asturias, San Antolín de Ibias, precisamente. A verdade, sobre Marentes, tampouco... Agora non o teño moi ubicado, porque esta peza partiu de Atroxo Manolo, noso bombeiro. O mellor chamaba o gaiteiro, chamabase Marentes. No, o gaiteiro se chama Marentes polo lugar. Ah. Pero eu nunca estive con él, pero sí que de por aí, Ahora me sería difícil ubicarlo porque iso, como te dixen antes, que andamos todos. Sí. Pues, no, pero é que aparte de eso, un traballo moi ben feito, porque hai que ver como soa, Sí, non, ademais sodes de verdade, sodes de universidade. vosotros podedes estar aprobados. Tedes un 10. Bueno, entón está ben, nos damos por contentos. Non vos dou ningún 7, ningún 8, ningún 9, senón que vos dou o 10. Home, iso está ben, é de agradecer, porque bueno, todo o traballo que se fai, obviamente, para que a xente lle guste, claro. Ves, home, vese que o facedes, pois, para que a xente lle guste, e vese tamén no traballo que vosotros, pois, tamén disfrutades. Ah, sí. Si non o pasáramos ben, non aguantábamos, pois, os casi 20 anos que se van ir alá, de traballo continuo e que non sempre agradable, non todos os días ten o mellor día do mundo. Claro, como dixemos antes, pues ensaiar en fins de semana e levantarse un domingo de frío ás 8 da mañán e tirar para Compostela a ensaiar. Sí, non hai os seus máis e os seus menos. Sí. Claro, se non o pasáramos ben co que facemos, obviamente non estaríamos aquí case 20 anos despois. Sí, porque pois leváis, como que en di, 20 anos. Sí, para decir, este curso, porque se contamos por cursos académicos, que foi como nacemos, non? A partir de ser estudantes nun curso, que foi o do 95-96, pois neste 2015-2016 se fan 20 anos dos inicios de Fiandola. Sí. Exactamente. Pois entonces isto, en fin, supoño que algún premio tamén teredes na estantería, máis que seguro, non? Sí, de feito nacemos cun premio. Sí? algo curioso, porque, a ver, non é que os concursos vayan con nós, pero bueno, cousas vanche caindo largo da vida, non? E daquel ano, primeiro, de feito, a primeira peza que gravamos, bueno, que foron tres pezas, as gravamos nun certame que facía a Consellería de Familia, Muller e Xuventude. Ah, exactamente. Por aquel entón, nos, xunto con outros dos grupos, fomos os gañadores daquel certame, e gravamos un traballo discográfico en conxunto entre os tres, que era... que se gravaba en Vigo. Sí. E que nós, pues, como terceiros clasificados, pues, iso, gravamos, tiñamos dereito a gravar dúas pezas. Por iso dixen tres, porque unha delas era composta. E ben, e partiu dai un pouco, pues, de presentarnos ese concurso, de gañalo, que empezamos a funcionar, non? E bueno, despois hai algún premio curioso que nos enche de orgullo, porque, por exemplo, este ano pasado, pues, fomos escollidos dentro dun certame pequerrechiño, pero que para nós tivo a súa importancia, que organizou o Bar con V, que é un local de un restaurante, pero que fai concertos tamén, en Moaña, no Mograzo. Moaña, coñezco o ben. Sí, pois de onde nacín eu, porque eu vivo en Betanzos, son de Moaña, de Sandalí, Manolo do Bombo, todo o toco bombo, tamén de Moaña. Pois eu coñezco Moaña porque teño ali uns grandes amigos. Ah, pois é. E organizan un pequeno concurso no que a xente vota, ali no restaurante e vía internet. E unha das categorías que era de mellor grupo de Moaña, non lo deron a nós, como podes ver, bueno, home, un premio pequerrecho. Pues, bueno, pero... Pero que para nós tivo unha importancia moi grande e de feito disfrutamos moito, non? Hombre, ali en Moaña podes disfrutar de maravilla. Porque eu, por exemplo, pois, cando vou pasear por aquel paseo marítimo, despois que li cerquiña, pois, antiguamente, que ahora xa non o leva, tiña Xel Ríos o seu restaurante. Sí, efectivamente, ahora xa non o ten. No, sí, non, ahora xa non o ten. Ahora dedicas á inmobiliaria, aunque sí, a inmobiliaria neste sí, tempo está fastidiada. En plena crisis sí, foi un negocio, pero... Que este contaba a min, porque o tiño entrevistado varias veces, sí, contaba a min de que cando iba, por exemplo, viaxando, pois el tarareaba unha conta e dicía, eu apuntaba tal, tal, e despois compoñía. Ah, claro. Sí. Como ele así do seu xeito, pois, ele compoñía, e despois tamén, claro, Moaña tamén é, Moaña tamén é terra dos músicos, porque está Lorenzo, José Manuel Budiño. Está Budiño, está Iván Costa, a verdade... Sí. E tivo momentos de unha explosión folclórica total, porque eu lembro daquela cando tocábamos na banda Xente Nova. Sí, Xente Nova. Aí ven anos, Semente Nova, se chamaba. Sí, Semente Nova. Non había un gaiteiro daquela, un rapaciño que me parece que tocaba o pandeiro, que se chamaba Susiño? Sí, sí, efectivamente. Pois eu coñezco moi ben a Susiño. Sí, pues, que ainda hoxe de vez en cando me esto, voixe tocar a do pandeiro, e hai que ver que o ainda canta, sí. Pois pues eu con el xa non coincidín, porque eu entrei máis tarde. Entrei na banda no momento de... no que hubo un cambio de mestre, que se cambiou de Xavier Blanco a Moxenas. E eu pillei xa as últimas clases con Xavier, e despois toda a época Moxenas, que estive moitos anos con el. E a verdade é que a época era pletórica, porque, bueno, había varias bandas en Moaña, había como seis ou sete bandas de gaitas, grupos de baile... E, bueno, traballábamos, a verdade, moitísimo. Era unha cousa, ensaiabas continuamente e bueno. Sí, a de Moaña, sí. Hasta hai un grupo que se chama A Taza, que fan as chirigotas. A Taza, sí, que xa non están. Xa non están. Que xa non están, non. Non, pois era bon, porque sacaban cada cousa. Sí, sí, no, eran moi bons. A verdade, facían un entroido fantástico. Sí, sí, sí, o entroido deles era parecido ás chirigotas de Cádiz. Sí, sí, igualiño. Home, con seu carácter moi galego, non? Exacto, pero... home, claro, casor na galega. Sí, sí, sí, pero ademais meu pai tocou varios anos aí na Taza. E bueno, incluso gravaron algún CD coas músicas que facían. Eran unha comparsa, verdade, moi boa, moi boa. Pois moi ben, Alberto. Agradézcoche moito de que hayas estado aquí, que hayas atendido a nosa chamada. De verdade que cho agradezco. É unha mágoa que non estuvera aí co meu compañeiro Xulio, que se Ourensán, que tamén lle gustaría estar pois falando contigo. Máis que de seguro. Pero me parece que ainda o mellor está aí por Galicia, porque tuve que facer alguna cousa a Galicia e entón, pois, o mellor ainda está por aí. Bueno, entón estar aproveitando así o primeiro día de solciño. Exactamente. Que é unha maravilla. Que desde logo merecedelo. Sí, sí, sí, despois deste inverno que tivemos, a verdade, un día de sol se paga precio de ouro. Sí, desde logo. Pois moi ben, Alberto. Agradezcoche de toda a verdade. Pois, en fin, de corazón, que has estado aquí connosco, tenga en conta que en Radio San Boi e Galegos no Baixo, que é o programa, pois vos terá sempre no recordo. Bueno, pois moitas gracias a vos por acordarvos de nós, por esta entrevista, e nada, un saúdo a todo o mundo que está ouindo a radio. Moi ben. Esperemos toparnos por estes camiños da música e dos escenarios. Esperemos que si, xa me gustaría presentarvos a vos, porque eu aparte desto tamén me dedico a presentar a algúns grupos e todo isto. Pois, en canto se poida. Exactamente. Pois moi ben, Alberto. Dai unha aperta a todos os teus compañeiros, como a Fran, que foi que me atendeu a primeira vez, Alberto, en fin, a Alba, a todos eles. A vale, Santiago, pues... a todos eles. Dai unha aperta aquí, de aperta da Radio San Boi. Queda dado. De acordo. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Cabe una probar. Vamos, amor, aquí estaba no sé un lugar. Triste apenas, triste apenas. Bueno, pues despedimos a Alberto con Amora. Así que sigamos aquí en Radio San Boi. Pensaba mosca que ninguén aí a tocar. Pois araña veu na papar. Araña, mosca, mora que estaba no seu lugar. Triste a pena, triste.